نه وایي بالکل زمون غره صرف الله تعالی دی او کپل پر تک خبره مونږ وکړه نو دا به دی دا به ظلم لقد قلنا فتاكيك ترى كري بي منغا كيزان فدك كواكي شططن خبرات ظلم دا خبرات منغا صرف او صرف دا تاسو سر بدلی کی چه تاسو دا شرق كائلين منغا او دا غلط كيري كدك دا كفر او دا شرق خبرات منغا اقلا لدا بخبیا دي زمنغا دا تاسو سر اختلاف پر اختلاف دلے چه دا شرق كيونكي تاسو كوي انمو تناجعج بو او کوم غفره کوو نو بیا به کیږي نه که تاسو کوی د ظلم دی کومګې کوم بیا موږ دا اختلاف بنا پر حقیقت دی اختلاف پر اختلاف نه دی لقد قلنا اذن شفقا شفق مصدر دی ها اے قولا ذا شفقین خبره بین صفای و خبره بعیده ده حقنا شطط بعض طبيعي شيطان كم شيطان ذكوي كده بعيد عن الله دي. او ده بعيد عن الحق دي. ده فرم بطلين ابلي دي. او ده نور بطلين ابلي دي. اسم با مسمى دي سا ده سجي دي اسم با مسمى دي فقدم لري دي نور بطلين ابلي دي ذكو ده شيطان دي. دا رفت کلبی شو او دا استقامت شو سمرا زور ورطا دا استعمال شو ولیکن دک تفرد دا ہدایت نوار گئے بلکل نا زکا ارباب استقامت ہو اگر دا اسباب کو دنیا کی اگر بیا دا ہدایت نوار گئے او بیا چې مالن ځان سره لوټ کوي سورې القصص شلمه پارا آیت نمبر 10 پای کوم دا استعمال شوی دی د موسی علیه السلام د مور بیجو مطابق لولا اغضبتنا علی قلبها زمنګوري چې دا چې پاریت دا نتیجه ده د دوو سیزونو یو د زلالت او بل د جحود او د عناد چې بنده کې ضد پیدا شي په غلطه لار ورته وایي او په غلطه لار باندې کلک وي نو ورسره یو خبره بله هم زده کوي ضد د څه د وجه نه پیدا کېږي د ضد لپاره بیا خپل اسباب ضد د څه د وجه نه پیدا کېږي نو ضد کله راځي د وجې د خوب ایمان او کله د خوب د جان او کله د وجې د خوب د تفکر دای د پر درې اسباب د دې په نتیجه کې ضد پیدا کیږي او د ضد په نتیجه کې بیا مهر د جبریت پیدا کیږي د خوب ایمان په بنیاد باندې بنده ته مال ټوکی دنیا ته فضیل باندې ترجیح ورکړي بس یې په گمراهۍ باندې سر لګي لکه څرنګه چې مشاهده ده ډېر خلک داسې هغه د مال د وجې نه گمراه شي او داسې پاخه گمراه وي داسې پاخه چې بالکل راه راست د هغوی کرا څوک امکانات نه او بعضې په خوب بې جاه د وجې چې په کفر کې په شرک کې او په هغه نفاق کې په بدینۍ کې په گمراهۍ کې آی تک قیادت په تحا کې دای په دې یو حیثیت دی د بشر کا هغه څه بریدي حیثیت یې خرابېږي د خود بې جاه ته ولي دین تمرل نه خبر نو هغه جاهل یې هدایت نه پیری او دا هم بالکل مشاهده ده. او بل چې کوم دی خوب تفریقه د ډلې بازی کو چې ګروپ راخلی ډله به را سره وي بس چکه شروع نو هغه د حب التفریقي په بنیاد باندې دی به د ضد شکاري ضد به کوي اناد به کوي اگر که پته وتلی چې حق کوم طرف ته دی خو لیکن حق ته به نه راځي هغه حب التفریقه به نږدي نو د حب التفریقي د وجې نه به کوي ضد او د ضد د وجې نه بیا ولګي مهمه تجباریه ندا بالکل اغا اسباب دا اسباب شفا تو پا اول وحلت کی لذیب ازن نظام بس کفتا کاری یو خوب دی جا او بل خوب دی مال او بل خوب دا افریقا رضی نظام تا بس کفتا کاری انشاءاللہ رضی نظام تا دو نو سب را بھی زد بنے پیدا کی زد بنے پیدا کی او جو زد نے پیدا کی تو بیا امور دا جباریت نلے کی دیمه مثلا قرآن مجید ذکر کوي د دغه د عذاب لپاره امور ثلاثه درې څونه هغه ځکه چې دا هغه عذاب ساتلی شي الله جل جلاله عذاب لري کوي یو دې اجتناب علی شرک ده شرک نظام بسکو تیسر اللہ تعالیٰ دفت آزاد کئی او بین اجتناب عن الظلم ده ظلم نظام بسکو تیسر اللہ تعالیٰ دفت آزاد کئی او درین احسان مال مخلوق ده اللہ تعالیٰ تو مخلوق سر احسان کئی تیسر اللہ تعالیٰ دفت آزاد کئی دا باران دی او خلک درې ځله باندې پارکاتې شربت دي او یا پیو کی دي دا کومه اني څه بولې کوم موټر څه کوي ما دوی اني څه بولې لري یې یو موټر دا احسان مال نو خوښ شروع ولیکن د دې نړیوال دي کوم څه ته کاټ کنا په ان کوم دا یې قدر کی هم باران دي یان دا مړه خبره صرف خو ما نه څه درته نه دا ولیکن دا څه ورته نه څه خبرې کوم دي په دې کې یو یو نه تبیا نتیجه نمبر تاسو ته بلا مثلا قرآن مجید او کلام دے بادشاہ نو دے خبر کئی اختصار سرا او ایجاد سرا خو لیکن یہ جامع انداز سرا انداز اغا جامع ذکر کئی دا آلہ او مرادی و سر ادنا تبعانی لکہ اوزا کی دلے اجرا شروع اندر آلہ ذکر کئی او ادنا و سر مرادی زمنن او تبعانی ذکر دا بادشاہ کلام دے دو دم را دیر تفصیلات اغا کو پینی نو ایمان ذکر کئی اعمال صالحہ و سر مرادی تبعانی او دارنگی کفر ذکر کئی او ناروا و گناہونا ماتیتونا او سر مرادی تبانی بلا مسئلہ کلا کلا تکرار موجودی پا مضمون کی یو مسئلہ اگر تکرارم ذکر کی بیا بیا ذکر کی لکا مسئلہ دا توفیر او نفی دی شرک یو صورت کی یو کرت یا بل کرت یا بل کرت یا بل کرت په یو صورت کې ذکر شي په بل صورت کې ذکر شي په بل صورت کې ذکر شي او دا رنګه مسله د رسالت او دا رنګه مسله د صداقت د کتاب الله او دا رنګه مسله د پاس بعد الموت لذا ذکر کیږي تکرار سره د وجه د تعجیب او د احتمام یو شی مختم بشان وي هغه بیا بیا ذکر کول پکار ځکه اذا تکرر تقرر في القلب یو مضمون مکرر شي نو هغه سمجھ ته راشي په زړه کې هغه کینی بلا مسالة كلا كلا مضمون ذكر كي قرآن مجيد بطريقية لفظ نشر مرتب باني او كلا ذكر كي يوم مضمون بطريقية لفظ نشر غير مرتب باني لفظ نشر مرتب او لفظ نشر غير مرتب تلخیص کی او دارنگی مختصر کی بدل تفصیل لے رہے آسان حاصل لارے لفظ لے کی اجمال تا او نشر لے کی تفصیل تا نو کلبا تفصیل دے اجمال مطابقی او کلبا تفصیل دے اجمال مطابقی یعنی آغا ترتیب سر بنی لیچ کلا تفصیل آغا دے اجمال مطابقی آغا ترتیب سر بنی کرشی زدے میں نے لیچی نظر مرتب او ذکر از تفصیل اگر از اجماعت و ترتیب باندینی جو دیده به نشید لفت نظری غیر مرتب پا اجماعت کی بدری سکنه ذکر شید بیاد اگر تفصیل کی جو کم ترتیب تر پا اجماعت کی ذکری اگر ترتیب تر پا تفصیل کی ذکر شید نشر مرتب کرد او پا اجماعت کی وشه مقدم ده پا تفصیل کی اگر موفر کرد پا اجماعت کی وشه مقدم موفر ده او پا تفصیل کی اگر مقدم شد بدي تصوير لفنا شيء غير مرتب او طول امور جاي لف نكر مرتب سر ذكر كل ده واجب دي فرض نہیں او دارنگی کرم مضمون ذکر کئی على سبیل الترفیع او کلم مضمون ذکر گئی على سبیل التنزل کلا خبر ده ادنا ارا روان او کلا ده ارا ادنا ارا روان ذکر فصیح کلام ده او فصیح کلام کی ذکر ده مضمون تو ده ادوار طریقو سره کوي او زیاد تر بلا مسئلہ قرآن مجید اگر رد کئی دے شرک کہ آغا شرک اعتقادی دے او کہ آغا شرک تیری دے لو زیاد صورتونا اگر مشتبیلی پرد دے شرک پانے او شرک بنیادی طور پر دو قسم دے یو شرک اعتقادی او بل شرک فعلی ذکر در شرک تعلق یا بل اعتقاد سری او یا بل فعل او عمل سری او شرک اعتقادی آپ یا پخپل کور کے پدرے کی اسمارے یو دې شرک په علم دا الله جل جلاله د علم په شان دی علم د غیر کفاره ثابتول دا الله جل جلاله په شان دی علم کامل او علم محیطا علم د کلیاتو او د جزئیاتو علم د مکان او علم د ما یکون دا د غیر کفاره ثابتول علم ظهر حاضر او علم ظهر غائب هذا غير دفار ثابتول لا شرك العلم حالان كدا صفت صرف و صرف دا الله جل جلاله ده نبير رسولتنا كي بعد نجد شرك العلم لازم او بل شرک تصرف دا اللہ جل جلالہ نا علاوہ دا اغیار دا پارا دا خدای پشانت تصرف او اختیار ثابت ہو دا اللہ جل جلالہ پشانت قدرت ثابت ہو فوق الاسباب چاہتا صحت پر کول فوق الاسباب چاہ باندی بیماری رہا اس کر او فوق الاسباب چاہتا اولاد پر کول بچانا اولاد پر کول چاہتا عزت پر کول بچانا عزت پر کول چاہتا نوکری پر کول بچانا نوکری پر کول مجھے دویلے کی شرک سے تصرف لو دې په لټه کې باندې په دې شرک ته تصرف کیږي چې دا کې بس صرف او صرف د الله جل جلاله دی قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء الى اخر الآية دا صرف او صرف د الله تعالی کی صفت لکه موږ تبلیغ ولا مرګ لري خبره وځو ته په باندې خلکو وځي دا الله ته کېدو یقین او د مخلوق نه لکه کېدو یقین دا یو د څه مقصد متصرف فی الامور کلها هذا الله جل جلاله ذات دا بل چاره نه کی وتر کو صرف دخله نه کی او درین قسم دا شرک اعتقادی شرک فی الدعاء فلنا غیر اللہ تقول پا مشکلاتوں کے پا مصائبوں کے پا حالاتوں کے پا شدائدوں کے غیر رابلل غائبانا کاغا بودان بھی دلگڑوی کدلوڑوی کدلرگوی او کاغه انسانان ژوندی په وفات شولی او عام انسانان که اولیاء کرامی که صدیقینی که شهدایی که انبیاء کرام او که فرشتی غایبانه ندا غیر تدا شرک ده او غایبانه ندا دا صرف او صرف د الله جل جلاله شایع نشان ده او د الله تعالی حق دی له دعوت الحق غایبانه اواز او بلنه دا صرف او صرف الله تعالی لپاره ثابته ده د غیر لپاره نه دا درې اقسام شو د شرک اعتقادي شرک په علم شرک په تصرف او شرک په دعا او بل شرک فعلی چې د فعل سره تعلق ساتي ډېرو سورتونو کې نه دي شرک فعلی کې او شرک فعلی دا په خپل کور کې بیا په دوه قسمه دی یو تحریف دی غیر الله او تحلیل دی غیر الله. الله جل جلاله یو شی ته جائز وایي، د الله دین ورته جائز وایي، خو لیکن یو تن هغې ته څه وایي؟ ناجائز وایي. نو دا تحریم دی غیر، تحریم دی غیر الله، دا کفر دی، ځکه دا د الله جل جلاله د دین مقابله ده او د الله جل جلاله تکذیب دی او د الله تعالی د پیغمبر تکذیب دی او تکذیب د الله او تکذیب د پیغمبر دا کفر دی. او دا کشان دی تحلیل للغیر، تحلیل دی غیر الله، الله او د الله پیغمبر یو څیز ته ناجائز او حرام وایي او دی ورته جائز دی. نو دا هم کفر دی او دا هم شرک دی، ځکه دا د الله او د الله د پیغمبر تنبیه دی. دا یو قسم او دویم قسم د شرک پیری نظر و نیاز دی غیر الله، د الله جل جلاله د نامې نه علاوه د بل چا د نامې منقه او نظر چاره مذبوحي او د غیر مذبوحي، د څاروي په شکل کې، د پیسو ټکو په شکل کې، د شیرینۍ په شکل کې، د الوا او د پراټو په شکل کې، د ریجو او د بریانۍ په شکل کې نظر و نیاز د غیر الله، دا شرک پیری دی. بلا مثلا چکم سوری مکیه دی نزیاد تر او تفصیلن کلام کی گی پائے گی پاقائد بانی فتوخیت بانی پاکیلی در اسارت بانی پاکیلی در باق فادر موت بانی او کوم چې سوړ مدني دي نو زیات پر بحث کیږي پائے کې په مضمون د کتاب باندې، په مضمون د انفاق فی سبیل الله باندې، په اقامت د نظام باندې او دارنګه په اصلاح د معاشري باندې. جیسرا د مکی او د مدنی صورتونو په منځ کې امتیاز او فرق راځي. بله مسله لفظ د آیت کې دی د دې استعمالی کی په معنا ده قطعة من السورة، حصة من السورة، ذو سورة مخصوصة حصة، ذا غير فارق ابتدائي، ذا غير فارق انتهائي. لك الحمد لله رب العالمين. ذو سورة حصة أو كفلة، ذا غير فارق ابتدائي أو ذا غير فارق انتهائي. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، قريبا لإطلاقه. او دین په معنا د موجودی باندې او دین په معنا د دلیل باندې او څلورم په معنا د علامت باندې نشانه او پنځم په معنا د عبرت باندې. لفظ چې کوم ځای کې مناسبه معنی نو هلته کې به انشاءالله په ترجمه کښې هغه مناسبه معنی کوو. بله مسله قرآن مجید کی زیادہ تر استعمالی کی بالحق بالحق لذکر لفظ الحق دے نظار عجیب پر گنو مانا گاز بان لکل بر عجیب پر مانا لی اظہار الحق لی احقاق الحق عبارت پا پاس تو مزاج او بابا چلے اغبا تعلیلی حجیے بھئی دل حق کے لے اظہار الحق کے لے احقاق الحق کے اچھا اغبا ایتا مناسب مانا ہو کی مفہوم دے عبارت پورا واجب بعد خلق پاہر رہا ہے کہ مانکہ بہت اثرہ بہت اثرہ بہت اثرہ پتہ ہوں لیکن کسی سمجھتا ہے نو چې دغه معنا وکړی شي نو د پوره آیت مفهوم هغه واضح شي او کله راځي په معنا د قولی صادق باندې رښتیا او کله راځي په معنا د قولی ظاهر باندې واضحه خبره ده صحیح خبره ده د هر چا سمجھ ته د راتلو خبره ده قولی ظاهر او کله به راځي په معنا القول الصادق في نفس الامر نفس القضي خبره ده واضح خبره ده فرضي نه ده وهم نه دی حقیقت دی د حقیقت په معنا باندې او کله راځي په معنا د حکمت باندې رحق معنا ده الفعل الصادق عن حکمت هغه کار چې هغه د حکمت په تقاضا باندې صادرېږي نو حاصله معنا ده چې حکمت چې هغه په فایده باندې مستمل وي بې فایدې دي فضول وي او کله راځي بطور اسم صفتي د اسماء صفتیو د الله تعالی نه لکه یو ځای کښې تېر شو خبره راځي یهدي الی الحق پرون تېر شو یهدي الی الحق یهدي الی الله بله مسله كلمة غير غيرو دا خدا اصلا وصفي وكل كل راضي ده فرض استثناء نو په معنا د الا باندې راضي او كل راضي وصفي يعني ده خپل حقیقت په بنیاد باندې نو ده نفي ده فرض راضي په معنا د لا باندې بیا راضي لکه په سوره فاتحه کې صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الا المغضوب عليهم ولا الضالين غير په دې باندې کلمه د لولا په بالکل ټیک دي نه د مغضوب عليهم په لار او نه د ضالين په لار باندې او کله کله دا استثنائی راځي نو قرآن مجید کښې به هم راځي او کلمه د الا دا اصلا او حقیقتا ده د پاره د استثناء او کله کله راځي په معنا د غیرو وصفي باندې لکه څرنګه چې کلمه د غیرو هغه په معنا د الا راځي نو دلته شانتي الا هم کله کله په معنا د غیرو وصفي باندې راځي چې کوم ځای کې راځي ان شاء الله تاسو به نشان دی کوو. بل قاعده کلمه ثم دا استنده د پر د ترافی د پر د کافی نو پدې کې ترتیب ملحوظي پدې کې ترافی ملحوظي جا علی زید ثم امر اول زید راغې او دا غره رښت بیا امر راغې نو یو پکې ترتیب دی او بل پکې ترافی دی چې اول زید راځي نو وخت پس امر راځي نو په هغه صورت کې ویل کېږي جا علی زید ثم امر نو قرآن مجید کې کوم دا ثم راځي د پاره د ترافی حقیقي او کله کله به راځي د پاره د نفس یادو نہ پکې ترتیب ملحوظ وی او نہ پکې تعقیب ملحوظ وی تراسی مراتب پکې نه مراد تنفس اتو کفاره د واو په معنا باندې راځي نو ال تکې تقدیم او تاخير کې هیڅ فرق نه کوي او کله کله راځي د پاره د مجرد استعمال یو خبره اقلا بعید ای نداغی دا پار راجی لگا سوره یونس آیت نمبر 51 اثم اذا ما وقع آمنتم اثم اذا ما وقع آمنتم لذکی دا مجرد استبعان دا پار راجی ذکرات اللہ جل جلالہ عذاب پتا سو باندې واقع شي ته د اغین بعد بیا ایمان راړی انا چې تو خدا ذات راځي د ایمان راړو څه فائدہ پاتې نشي نو دا خبر خپل دې را پېژل دا څه ونی شي کېدل نو چې نې شي کېدل نو اول د ایمان راړو پکارل د عذاب تر دونا د عذاب د وګون لوندل باندې ایمان راړو پکارل وختو مګر څنګه نه وای چې اختر تیر شي نو بیا نه بیل سره به تا او که څه سره کې نو چې کله وکړو د عذاب او شي بیا خو د ایمان لارو څه فائدہ پاتې نه نو خو د عذاب نلوان نلوان د ایمان لارو پاتې نه بل قاعده اوایت د سورتونو کې ذکر کیږي کله لفظ د قران او کله لفظ د کتاب او کله لفظ د قران او لفظ د کتاب واړه لفظ کې اشاره یې باندې خبر وتا ذکر ذکر شي لفظ د قران نو اشاره دې خبره تا چې صورت کې ذکر کېږي داسې امور چې هغه خاصه د قران پاک سره او ذکر ذکر شي هر کتاب د داسې امور ذکر کېږي چې هغه خاصه د صادقې کتابونو سره یعنی عمومی تو ذات راځي کله او دا قاعده کلیه نه ده چې دې نه خلاف بالکل نه کیږي او چې کله ذکر شي کتاب او قران مجید واړه نو بیا تاسو امور ذکر کیږي چې هغه مشترکی دا یې تعلق تو قران مجید سره وي او دا یې تعلق د سابقه کتابونو سره وي بلا قاعده کله وقت قران پاک راځي او وصف د کتاب راځي په الحکیم سره. او کله وصف د کتاب او د قران مجید راځي په مبین سره. المبین یا مبین کله معرف بالله کله غیر معرف بالله، درجه حکیم کله معرف بالله کله غیر معرف بالله، او صفت واقع کی یا د قران مجید او یا د کتاب. نو کله چې په ابتدا او په اوایلو د سورو کې وصف د قران مجید راشي یا وصف د کتاب راشي په حکیم باندې، نو اشاره یې خبرې ته چې زیات پر په صورت کې ذکر کیږي دلایل عقلیه. او چې کله وصف وشي د قران مجید یا د کتاب په مبین سره، نو دا اشاره یې خبرې ته چې زیات پر په ذکر کیږي په صورت کې دلایل نقلیه. بلکل د صورت ابتدا نه ځان دغه لګولی شي چې په صورت کې دلایل عقلیه را روان دي او په دلایل نقلیه را روان دي. بله ضابطه کلمه د واو دا کله راځي عاطفه، لکه څنګه چې دا کلمه د واو دا حقیقت ته پاتې کی او کله راځي زائده. نو چې کوم ځای کې واو زائده وي نو هغه ځای کې بیا معطوفون علیه رایتو ته ضرورت نشته دی، لکه راځي به انشاءالله بعد ځای او چې کله کلمه د واو للعطف وي نو هغه ځای کې به یا معطوف علیه مذکور وي او یا به محذوف وي، که موجود وي نو فبها ولا نعمت، او که غیر موجود وي مقدر کولی به شي، مناسب معطوف علیه به مقدر کولی شي. کلمه د انما بل ضابطه کلمه د انما دا مؤوله ده په ما الا باندې، نو دا کلمه د حصر. انما نحن مصلحون اي ما نحن الا مصلحون دا مؤوله ده په ما الا باندې، او ما الا نفي اثبات ده او نفي اثبات ده حصر لري. او کله کله راځي د پاره د تحقیق، د پاره د تاکید، د خبرې د مضبوطیا د پاره راځي، د حضر په طور باندې نه راځي. دې د پاره وګورئ سورې البقره آیت نمبر 173 انما حرم عليكم الميتة بشکا حرام کړی دی الله تعالی په تاسو باندې الميتة مردار والدم او وینا ولحم الخنزير او غفد الخنزير وما اوهر هاشه اهل به چې आवाज پورته کړی شي پاره باندې لغیر الله دغیر الله تعالی دا ټول چې جنا په تاسو باندې حرام دي. یو مردارا بلا بنا او بلا وقت تنجیر او بلا منظورا دغیر اللہ چه دا نظر پو وقتی دا نامزدگی پو وقتی پاگی باگی دغیر اللہ من واقتی ندا محرمات کریمه دا انما استعمال کرد اس قدیده کی دا عداد تا حضر اخلی مو اول کے پا ما الا بانی یا مکم غلطی ما حرم علیکم الا المیتتا والدما ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر اللہ اللہ جل جلاله صرف و صرف غرض نہ حرام کری بلکہ شیر یا حرام کری غرض فکرم دیکھا دی بلا محرم آتی محرم آتی صرف دانی چه مؤولی تکو ما اللہ ندرت مطمئنشو ما حرم علیکم شیئن الا المیتتا والدما ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر اللہ اللہ جل جلالہ تقاضا بان صرف او صرف دا کرو چې جنا حرام کړی بلکې شی حرام نه او انا کې راځي څه څه نه کړا د قران مجید آیتونه او د دې احادیث نه بلکې محرمات هغه تعالی د دې ځکه دا کلمات تاکید او کلمات تحقیق او د حکر د پاره نه لکه څنګه چې قرآن مجید کې بل ذکر راغلی دی فرعونانو وی انما سكرت ابصارنا انما سكرت ابصارنا نظر باندې کړی چې په موږ باندې په موږ باندې جادو کړی انما سكرت ابصارنا اي سكرت ابصارنا په موږ باندې جادو کړی شوی دی زمونږه نظر باندې کړی شوی دی دا شانتی دی مذکور نور دین کیوں سورة النحل آیت نمبر 115 سورة اعراف آیت نمبر 33 فدیکم کریمہ دی انما را و دا تعدید او دا تحقیق پا طور باندی دا دا خطر حقیقی پا طور باندی نا بل ثابتہ کله کله اختلاف راشد مفسرین او حضراتو د شان نزول په حواله باندې یو مفسر هغه واقعي ذکر کی وای نظرت پی کذا اول مفسر بلا واقعہ ذکر کی وہی نظرت کی کذا نظری وجہ صدا نظری وجہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کردا اصول تفسیر کی کہ آیت کریمہ چلے نظاہ صدا دا کلام قدیم او کلام قدیم دا باری تعالی اگر خاص ندے دیوی واقعی دون واقعی سر سالو کی داری کر رہا تھی اختصاص داری کرنی کہ ایمی تدکہ وجہ ننازل شوئے اگر کلام قدیم دا باری تعالی داغی درا کے غم واقعات ساتھی تعلق کی وطن سے دے یا احتساس کے کرم سے دغی وجنا یو مفسر داغی یو مصداق کو کر دئی بل مفسر داغی بل مصداق کو کر دئی بل مفسر داغی بل مصداق کو کر دئی داغو کے سے تعلق کی رہی بدی وجہ والے اختلاف پیدا سے مفسرین و حضرات دشان نزول کے اعتبار سے قیمتی خبر ہے کہ رہا بیا د شاری نزول په اعتبار باندې خبره نشان نزول ته ده نو علل اطلاق لدا ضروري او نه مفید فرقی پا بازی اوقاتو کی پا بازی احیانو کی او پا بازی زینو کی دے ضروری لیکن سا کی فهم دا آیت پاہی باہی موقوفی ندیا اثر کی ذکر کول پکاری او قدم پا قدم باہی شانی نزول ندا بیا نقصان کے ذکر زین اقتصاد کرتا دی چی دا خود افلانو پاک کے نادر لے دا خود افلانو پاک کے نادر لے دا خود افلانو پاک کے نادر لے اوالا کروان دی تیر شو حافظ ابن تیمیوی آیت چی دے ندا ہی صدد کلان قلیم دا غیر علام بلان اتاقات داتی ندبی وجنا قدم پا قدم پا دیشانی نزول دا غیر بیان اتاقات دا نقصان پہ سکم ځای کې فهم د آیت موقوفي په چارې نزول هلته ضروري دی د دې وجه نه شاوري الله رحمت الله عليه آل کلی دي الفر الاشیاء فی تفسیر القرآن شان نزول د قرآن مجید د تفسیر په باب کې مضر شی هغه شان نزول دی ولې ځکه ذهن اختصاص سره شی خدا عام ځایونو کې ها ندی وجنا مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یو استثناء کر دا الا الا یکون من بوتون ہاں کہ کم ځای کې د نقلات دی نو الته کې بیا چې نزول بیانې الته کې ضروری دی ذکر په شان نزول بیان نه کی نبیات آیت کریمه صحیح سمجھ او صحیح فهم حاضر نه کیږي لکه یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك واقعه ته بیان نه کړه کی واقعہ بیان کی دا آیت فهم آسان شي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها واقعہ تو بیان کی آیت آسان شي واقعہ نه بیان کی دا ځان ته سمجھ تنه راځي یا اوپر کتابوں نے مفید کتابوں نے اسباب النزول پہ اعتبار مانا یو العجاب امام اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب حافظ ابن حجر اسقلانی شارح البخاری کے لیے العجاب فی بیان الاسباب پورے کتاب اول لباب النقول فی اسباب النزول دا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لباب النقول فی اسباب النزول غالبا دو لباب النقول اردو کے ترجمہ میں بولتے ہیں ترجمے مرجمے کی ضرورت نہیں پڑے دا عربی استعلاق پیدا کل پکائے دا اصلی کتاب میں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے بڑھ بہت بڑا مسئلہ ربط ربط دا آیت آیت پنیت کی ربط دو صورت او دو صورت پنیت کی مراد کنا دا دو آیتونو او دو صورتونو پنیت کی تعلق او مناسبت لے نوالک شیخ رحم اللہ فرمائے دی دې باندې د مفسرین حضرات راي مختلفې دي بعضي مفسرین حضرات د ربط او د تعلق قائل دي او بعضي نه کم حضرات چې د ربط نه دي قائل نه دا خبره کوي او دا دلیل پیش کوي چې قران مجید دا د الله جل جلاله کلام دی او دا فرانین دي دا احکام دی او دفعات دی دا قانون لکه دا خدای قانون دی او د قانون په دفعاتو کې ربط او تعلق دوی نه دی. د موقع او د محل مطابق احکام نازل شوي، مختلف دفعات هغه راغلي. نو دا د قانون مختلف دفعات دي، د دکا دفعاتو په منځ کې ربط او تعلق ضروري نه دی. او بله طبقه د مفصلینو هغه راغلي، آغای وای چه دا اگر که قانون در اللہ تعالی ده خو بیان پده که نتائج پده دی اثرار پده کی او پده کی باہمی ربط او تعلق او موجود ده، دا مربوط پر آن ده. او مفسرین وعدا راتو کی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ هغه اهتمام کړی دی ذرا بس، امام قارسی رحمت اللہ علیہ هغه اهتمام کړی دی ذرا بس او د تعلق او د اردو په تفاصیلو کې مولانا عبدالحق مقاری رحمه الله تفسیر حقانی کې اهتمام کړی دی ذرا بس. او حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ او اہتمام کر دے ذرا بس بیان القرآن. دلوان میں ہم پڑھی کی کتابوں نے لکھ لکھی ہوئی لکا نظم الدرر، نظم الدرر فی تناسب الآیات والصور دے امام برهان الدین کتاب دے دا آیتونو آیتونو پمیت کے او دو سورتونو سورتونو پمیت کے پرابت باندے بہترین کتاب دے. نظم الدرر فی تناسب الآیات والصور او حضرت صافی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مستقل کتاب پڑھی نکلے رہے دا بیان قرآن نے علاوہ سبق الغایات فی نسخ الآیات عربی سید طلباء و علماء و دفارت پوری کتاب سبق الغایات فی نسخ الآیات ہاں تا خبر یاد ساتل پکار دی ربط چلے ندا سے منظور شیئے نہ لے لیکن تمہارا نہ خبر مدہ زوکی کی دے ہر یا مفسر اگر اپنی زوک مطابق ربط اگر لگئی مناسبت بیانی نظری بجنا یو ربط پدی طریقی بیانی بیان ہو کدہ ربط بیان کو لٹکتا او کدہ ربط بیان نہ کر سنب کوئی کو قرآن پاس پانی نزا دے اعتدالی ہے ہاں ذکر ربط تسو سر تعلق ساتھی تو ذوق سر تعلق ساتھ تو دا ہر یا مفسر اقبل یا ذوق کی اگر تو ذوق سر تعلق ساتھی دا اقبل ذوق مطابق اگر ربط بیانی او دا تا منصوب شئے نہ دے دا دے وجنا متقدمین و حضرات کو دا ربط اڑو احتمام نہ رکھر یو بل ثابتہ چې ډېرو آیاتونو کې په کار راځي علقتها ابنا وما ان واردا علقتها ابنا وما ان واردا ډېرو آیاتونو کې دا لګي حاصل د زده کې داري چې په داسې موقع کې ازمار په کاري د پیر مناسب د سیر شي به مناسب د مقام سره چې کوم ملایم او مناسب وي د هغه فعل یا شي به فعل تقدیر او چونکې په دکه عبارت کې داسې موجود دی نو د ضابطې له علما نوم څخه دی الف تهاتنن وما ان باردن دا د کمې قبیلې نه دی دا د دې د قبیلې د الف تهاتنن وما ان باردن الف کیا کوي ها ضمیر ضابطې ته راځي دی الف تهاتنن په دغه ضابطه باندې مې گیا کو خرولا الف تها اطعام تها کومې خرولا په دغه ضابطې باندې گیا وما ان باردن او امي خرولتي اوبو نو اوبو خرولتي جنا الماء لا يعلق بل يبقى اوبو خرولتي جنا خرولتي او سكالتي نو فتو لكي دا چه مناسب سيل مقدر ده فجاهد تماثوب كي مناسب سيل دا غير ازمار پتار ده ونا مانا غلطي چه گيا مي تو خرولا او اوبو مي تو خرولي نو گيا بو خرولتي جي اوبو هنو خرولتي نہ اغه مناسب ته ترې علقتها ابنا وسقيتها ماء باردا گیا نه په اوغرولا او یخي اوغرو په اسکولې سقيتها په مقدار ډیر آیتونه او ډیر احادیث مبارک هغه په دې ثابتې باندې حاصل لکه سورې یونس آیت نمبر 71 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ قُلْ وَلَا قُضِيَ عَنْهُمْ وَاقِعَةُ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ فَأَوْقِعُوا لَكُمْ فَلْتَعْلَمُوا يَا قَوْمِ أَيُّكُمْ أَعْظَمُ إِنْ كَانَ قَبْرٌ عَلَيْكُمْ كَقَدْرِ بَطَاقُبَانِ مَقَامِ قُدْرَةِ الذَّمَا إِنْ كَانَ كَثُرًا إِنْ كَانَ ثَقُلًا كَقَدْرِ دَرْبَانِ مُشْكِلِ دَرْبَانِ مکانی دا قدرے دل زما قدرے دل زما تو خود پارا لک تقریب والبیان جزدہ تو قدرے گم مسئلہ دا تکم زما تا اولاروں پتا کو بانی پوچھتی گی کہ خدای دے پو یاو درید مسئلہ بگئی او بل کر کانی سے بولی وَتَذْكِيرِ او یادی حالی زما بی آیات اللہ فایا کنو دلہ تعالی باندی زما دا اولاد در باندې بوچیږي او زما دا تذکیر دی آیات الله در باندې بوچیږي نو څو نو پس دا غیر دی او تفصیل دی یم په ځاځو کو ځاځو کو دم کای دی ورکولې نو تاسو چې څه کوي نو راوکې فقعد ما شي کوم تاسو چې څه کوي نو راوکې چې دا مازو پره ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیر دی آیات الله نو څو فقعد ما شي کوم او دا په اجر او دا او په ایمان دی ورته شي او یا په مېس کې دا فارق دی توکل تو دا جمله معترضه ده او په اجر او امر کوم دی جزا ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بی آیات الله فاجر او امر کوم و شرکاءکم او دا کار تاسو وکړو کوي چې زما د الله جل جلاله په ذات اعتماد دی ما له تاسو یو بیا قوم نشي بیا ځای کولی فعلى الله توکلت بس خاص په الله تعالی باندې اعتماد او بر وسه کړی دما فاجمعوا امرکم فترا یو ځای کې تاسو امرکم کار خپل اجمع اجمع اجماع دا راځي په معنا د عظم باندې لکه د اصول ټول کې دا ګونه لیکلي په معنا د عظم باندې او بین راځي په معنا د اتفاق باندې. د امر نه مراد هغه مشوره ده، فاجمعوا امرکم فاعظموا شوراکم، تاسو عظم کوئ دا خپلې مشورې، چې تاسو په میټنګ کې کومه خبره پاس کړې ده چې دی به وجنو بس هغه عملي کوي. نو فاجمعوا امرکم، تاسو اراده او عظم کوئ د مشورې خپلې، و شرکاءکم او د شریکانو خپلو. نو اوس که چېرته دا شرکا اتف شي په امر باندې، نو اراده د مشورې او خو صحیح ده، خو اراده د شرکاو نه دی څه مطلب دی؟ نو مفسرین لیکلي دي دا آیت دی د تبلی د علقتها سبنا وما ان باردا، نو داسې به شي فاجمعوا امركم فاستراداو کي تاسو د مشورې خپلې، و شرکاءکم وادعوا شرکاءکم، او را مدد کي بیان خپل، تاسو چې تاسو خدایان دې اندر کړئ او ځکه ما دې څه کوی نو کوي دا مطلب شو. الله تعالی تعالی نن وما ان بارګن سرکارو کې کوی شو څنګه آیات لري نو ادعوا فعل مناسب هغه وته مقدر دی، ها چې دا غیر اسمار دی نه کړي مفهوم خطا کیږي. فاجمعوا امركم فاستعصوا عظمتو كي امركم دمقصود فل وشرطاءكم او بلنو كي شركان اخبرتا ثم لا يكن امركم او بيادئون كردي امر ساتو عليكم فتاسو باندي غمتا مشتبين. في معاملة باندي بالكل سفت او سفتيني خو بالکل بصیرت کړه او کولاو زړه باندې چې څه شی کول غواړي نو هغه وکړي. ثم قضوا الی او بیا ثم قضوا الی، نو قضا په معنا د ادا باندې، ثم قضوا الی ذلک الامر، او بیا ادا کوي ماتا حواله کوي ماتا دغه کار چې زما متعلق تاسو په میټنګ کې کومه خبره پاتې وي نو وی کوي. او ولا تنذرون او مهلت مرا کوئ ماتا، ولا تنذرونی ولا تنذرونی بالکل څه مهلت را ته راکوئ فلفور چې څه کول غواړي هغه کوي. نو دکه فاجمعوا امرکم و شرکاءکم موضوع د استدلال نه کېدای زاده د قبیلی د عقب کو حاتم نن وما ان باردن. اجمارن زان سرا دا یو زای من بلو مولی کئی سورة الانعام آیت نمبر 158 اصول الحمد لله سر تورت دیگر سبحان الله انشاءاللہ باقاعدہ کا اسلام قرآن مجید آغاز اور ان میں سمرگل پختو کے کیڑا نکڑ گئے جب آگے مرگل آئی تو دعاؤں کی چلا کر اور اتحاد کی کاملہ و عجلہ جب آنا شکر باران بارکان بکنه.